أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيلي فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كذا وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإني gerçekten ben vecettu karşılaştığım imraeten bir kadınla temlikuhum onlara hükümdarlık eden ve utite kendisine verilmiş, utiyet kendisine verilmiş min kulli her şeyin şeyi ve leha olan arşun bir tahtı azimun yer büyük. Gerçekten onlara sebelilere hükümdarlık eden kendisine bir şey ve her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Vecettuha ve gördüm ve kavmeha onu ve kavminin yescudune secde ettiklerini lişşemsi güneşe min duni bırakıp Allah'ı bırakıp ve zayyene süslü göstermiş de lehum kendilerine şeytanu şeytan e'malehum yaptıklarını fesaddehum onları alıkoymuş ansabili doğru yoldan fehum bunun için la yehtedune doğru yolu bulamıyorlar. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Ella etmesinler yescudu secde lillahi Allah'a ellezî yuhricu çıkaran el khab'e açığa fissemavati gökleri vel arda yeri vel ardi yeri ve ya'lemu bilen ma tuhfune gizleneni ve ma tu'linun açıkladığınızı. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etsinler. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etsinler. Yani neden Allah'a secde etmiyorlar? Allahu Allah'tan la yoktur ilahe illa ancak başkası huve o Rabbu ar-Rabbu sahibidir. Arşın sahibi azim. Büyük arşın, halbuki Allah büyük arşın sahibi, Allah'tan başka ilah yoktur. Burası bu önceki okuduğum ayet secde ayetidir. O secde etmeyi unutmayalım inşallah. Kale dedi ki, kale dedi, senen zoru bakacağız. Esadakte doğru mu söyledin? Em yoksa kunte minel kâzibin, sen yalancılardan mısın? Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakalım onlar Allah'a mı secde ediyorlar yoksa başka şeylere mi secde ediyorlar? İzheb götür bir kitabı, şu mektubumu, hâzâ şu, felkihi onu ver ileyhim kendilerine. Sümme sonra tevalla, biraz şekilde anhum onlardan, fenzur bak, maza ne sonucu, yerciune varacakları sonuca bak. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Kalet dedi, ya eyyuha beyler el mele'u, ey beyler, ey ulular, mele'u ulular, inni muhakkak ki ben, elkiye bırakıldı ileyye, bana kitabun bir mektup, kerimun çok önemli. Süleyman'ın mektubunu alan sebe melikesi, beyler, ulular, bana en çok büyük, çok önemli bir kitap, mektup bırakıldı dedi. İnnehu kuşkusuz bu, mine Süleymane Süleyman'dandır. Ve innehu kuşkusuz bu, bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman'ı Rahman adıyla, Rahim'i Rahim olan. Kuşkusuz bu Süleyman'dandır. Ve kuşkusuz bu Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Ella ta'lu, baş kaldırmayın aleyye, bana baş kaldırmayın. Ve atuni, bana gelin müslimine, teslimiyet gösterip bana baş kaldırmayın ve teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Kalet dedi, ya eyyuha, ey beyler, mele'u, ey ulular, eftuni, bana bir fikir verin, bu hususta bana bir fikir verin, fi emri işimde. Ma atmam kuntu sizi kıt'atun, kestirip emren her bir işi, hatta sürece teşheduni, yanımda olmadığınız sürece. Sonra melike dedi ki, beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Siz yanımda olmadığınız sürece hiçbir işi kestirip atmam. Kalu, şu cevabı verdiler. Nahnu, biz ulu kimseleriz, kuvvetin, kuvvetli, ve ulu savaş erbabıyız, be'sin, zorlu, şedidin, güçlü, vel emru, buyruk ise ileyke, senindir. Fenzuri, artık sen düşün, maza ne te'muruni, te'murine, buyur, ne buyuracağını sen düşün. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü ve kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kalet dedi, inne kuşkusuz el muluku, hükümdarlar, ila dehalu, girdiler, kariyeten, bir memlekete mi girdiler, efsedu, orayı perişan ederler. Ve cealu, kılarlar, eizzeten, ulularını, ehliha, halkının, ezille, alçak, ve kezalike, onlar da böyle, yef'alune, yapacaklardır. Melike, kuşkusuz hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçak kılarlar ve onlar böylece yapacaklar, böyle yapacaklardır dedi. Ve inni, muhakkak ki ben, mursiletun, göndereyim ileyhim onlara, bir hediyetin, bir hediye, fenaziratun, bakayım bime, neyle, yerci'u, dönecekler, murselune, elçiler. Ve ben onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler neyle dönecekler. Geçen ayetler Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliği Sebe Melikesi arasında gelen elçilerden söz edildi ve son olarak Süleyman peygamberin takdim edilen hediyeleri kabul etmeyip Hakk'a baş eğip teslimiyet göstermedikleri takdirde mutlak surette savaşmak üzere hareket edebileceğini bildirmesi üzerinde duruldu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.